Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Overall har en helt upåklagelig ettermiddag her ute I Norges land. Dette NRK P3 og radioresepsjonen som her for deg til klokka blir to. Du hørte Beyoncé og Jay-Z, Deja Vu. Det Vu eller Vi? Vi, Deja Vu. Bjarte Paul Kjøstheim, den gamle. Velkommen til oss og velkommen til dette programmet som du da jobber I. Tusen takk for det. Bare hyggelig. For at jeg fikk komme og for at jeg får jobbe her. Ja, du skal ikke takke meg. Jeg har jo jobbet en årrekke for å få deg ut av bedriften, men takk da din sjef, som da tviler på deg. John Jay? Ja, han finner ingen måte å sparke deg på, for du så, du gjør alt du skal, og du her 7,5 timer hver eneste dag, du pliktoppfyllende, du gjør jobben din. Hadde gjort et feiltrinn, så var det rett ut. Yes. Tore Sagen, også velkommen til programmet, og velkommen til din arbeidsplass. Hjertelig takk for det. Ja, vi trives jo godt på lufta, det jo derfor vi jobber her I kringkastningen. Mm-hmm. Blir det en flott sending I dag, tror jeg? I dag tror jeg det kan bli en riktig så fin sending. Ja, vi skal ha vår sedvanlige spalte, eller sedvanlig og sedvanlig, vi begynte med den forrige uke. Mm. Den heter, Hva kan dette være? Heter den dette? Er en slags lydkonkurranse, ikke så ulikt den vi hadde første sesong av radioresepsjonen. Mm-hmm. Vi har også laget en lyd som man skal klare å finne ut av hva Ja. Og så kan man vinne en premie. Ja, og til alle de som sier, åh, det der jo sånn som P4-hatt lyden av Norge. Mm. Nei, det ikke det. Nei, for der kan du vinne 300-400.000 kroner. Det kan du ikke her. Nei, det kan du ikke her. Nei. Men du kan vinne relativt flotte premier her også. Alt relativt. Mm. Ja. Vi har en sendeplate, en radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee, Nei. For det blir for dyrt å produsere, men en radioresepsjon sendeplate kan du vinne I dag, hvis du da finner på hva lyden Du kan også vinne en liten lokk av håret til Bjarte. Ja, vet du hva? Vi slenger på en hårlokk fra Bjarte. Chris Topstad kom også. Han kommer ikke, men Nei. Det har blitt laget en reportasje om han. Det har jeg misforstått. Det har jeg misforstått. Jeg trodde han skulle komme her I studio. Selv om du har en reportasje om George W. Bush, USAs president, så betyr ikke at han kommer I Dagsrevyen. Nei, jeg skjønner. Nei, han ikke gjest I Dagsrevyen. Nei. Bare så, det god stemning her, altså. Ja, det kjempegod stemning. Kjempegod stemning. Det så god stemning her, det har ikke vært for lenge. Det blir alltid god stemning når man sier at det god stemning. Ja. Stemningen til å ta og følge på. Det det. Det god stemning generelt I hele P3 om dagen. Det? Ja. Det noe annet vi... Jo, når du skal svare på denne konkurransen etter hvert, så kan du jo da bruke SMS 1987. Kodord resepsjon. Resepsjon. Litt mellomrom. Også ditt forslag til hva lyden kan være til 1987. Dette kommer vi selvfølgelig tilbake til. Litt senere. Vi trenger ikke å si noe mer. Nei. Hører musikk? Ja. Det lavtrykk I dag, gutter? I dag, det ikke lavtrykk, men jeg har funnet ut hva problemet egentlig at det lavtrykk inni dette lille rommet vi I. Ah, og så det alt for lyst inni, det alt for mange lys på I studio I dag. Vi nødt til å jevne ut trykket. Ja. Det lavtrykk, og det for lyst inni rommet, altså. Ok, vi skal jobbe med dette. Vi skal gå til HMS-avdelingen. Før det hører vi Madrugada. Madrugada med The Kids Are On The High Street her I radioresepsjonen på P3. Det lavtrykk, men tross lavtrykk og litt lyst studio, en god stemning I studio. Mm. Absolutt. Her god stemning. Det lenge siden har vært så god stemning I P3 som det nå. Både Tore og Steinar på seg brillene sine I dag. Mm. Ser bra ut. Fat Proclaimers har vi blitt mobbet for. Yes. Kan jeg bare få raskt skytte inn? Du har en veldig tilbakelent holdning I dag, Bjørte. Du sitter med åpen skjorte og bena I kors, som du skulle vært en slags landslagssjef I fotball. Ja, det du ikke. Nei, på ingen måte. Nei. Jeg ga vekk den ene t-skjorten min I Petremorgen I dag, så måtte jeg få tak I en annen I mellomtiden. Og det derfor du sitter sånn? Ja, for å vise den nye t-skjorten, som helt sort. Du viser at du har stålkontroll. Jeg har jobbet I radio I 50 år. Dette her gjør jeg hver eneste dag. Ikke noe problem for meg. Jeg trenger ikke å spenne noen muskler I kroppen. Nei. Jeg tar alt helt easy peasy Japanese. Der har du meg. Der har du deg. Til folk som sender inn tekstmeldinger nå og gjetter på hva dagens lydmontasje så kan jeg si at det ikke noe vits å gjøre det nå før lyden spilt av. Fordi man må jo høre da og assosiere hva denne lyden Du kan ha flaks. Du kan ha noe jævlig flaks, men det skal mye til. Det skal jævlig mye til. Har veldig mye banning her nå. Jævlig mye banning I dag. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24, gutter? Jeg vil veldig gjerne sparke i gang hele ballet. Du er ivrig? Jeg er ivrig. Jeg har ikke helt funnet ut hvordan jeg skal ordlegge meg for å fortelle denne lille anekdoten som jeg skal fortelle nå. Nei. Det har seg sånn at opp igjennom radioresepsjonens historie så har det dukt opp flere ting som gjør livet vanskelig for de som har noen ekstra kilo på seg, gjør livet vanskeligere for de å leve. Ikke nødvendigvis vanskelig å leve, men de blir veldig stigmatisert på mange måter, og vi snakker selvfølgelig om deg og dine problemer, Steiner. Jeg har ikke så mange problemer. Nei, det er ikke problemer, jeg bare sier at samfunnet har valgt å sette navn på dine problemer. Det kan veldig fort bli et problem, Steiner. Det kan veldig fort bli et problem. Det som skjedde i går, de siste 24 timene altså, var at Steinar han skulle på Dressmann han, fordi der hadde han hørt at det var en helt ny kolleksjon med klær som skulle passe hans kroppsstørrelse bedre enn andre typer klær. Denne spesielle serien av blesere... Jeg synes ikke vi skal gå ut med navn på butikken, for det vil jo virkelig som reklame for kjeden. Det fortjener det, synes jeg. La oss kalle det Dressmann. La oss kalle det Dressmann da, en helt tilfeldig kjede. Og ja, med dresser. De hadde altså lansert en ny serie med jakker som du ville se på, for de var rimelige. De virket som var i god kvalitet. Hva heter denne serien her? Mr. Big. Mr. Big. Fant du deg en Mr. Big-jakke som passet? Nei, jeg lager ikke like stort utvalg i Mr. Big-klær som det vanlige sortimentet deres, fordi det da ikke så mange Mr. Bigs rundt omkring i Norge. Nei. Men jeg tenkte sånn, hvorfor kan de ikke kalle det noe annet da, i stedet for Mr. Big, for da kom inn i butikken her, så sa jeg skulle sette på en dressjakke, ja, og så ville størrelse. Nei, men det var litt stort, sa jeg. Mr. Big, alle. Hvor Mr. Big-klærne? Mr. Big? Det Mr. Big? Har vi flere Mr. Big-klær? Jeg må ha Mr. Big-jakke! Så du må bli med ut på bakrommet, Mestersagen. Mestersagen kommer på bakrommet, der har vi Mr. Big. Mr. Big. Ikke Mester, Mr. Big, som i sangen, Mr. Big. Nei, som i gruppa, mener jeg. Ja. Var det din historie? Nei, ja, det var historien. Og, ja, men i motsetning til det du sier, da, at de kunne kalt det noe annet, så er det sånn at for vanlige folk så passer alle klær, mens for tjukkasser... Nei, altså, ikke tjukkasser, men kraftige folk. Da. Ja, for kraftige folk så er de nødt til å ha store klær, og de er nødt til å vite hvor de skal finne, hvor de skal lete. Ja. Derfor kaller de det for Mr. Big, hvis det for eksempel hadde hett Prospect, eller Hercules Lining. Så ville du aldri skjønt at det nei, var for deg. Nei, vi må jo være noe med Big, ja. Mm. Eller large, eventuelt. A bit larger than the rest of us clothing, kan det hete. Large men. Det kan det hete. Men var det stand-up? Nei. Ja, ok. Det var heldigvis litt flaks for meg. Bare en pinlig anekdote fra min virkelighet. Mm. Jeg har sett det på Grønløkka igjen. Der så har de en sånn en skobutikk som bare for Big... Ja, men du må, jeg har ikke store føtter. Og du har ikke store føtter? Nei, jeg har 32 i sko. Er det sant? Ja, men 60 i dressjakke, så det ser ganske rar ut da. Du har på en måte, det på en måte bare som du går på treføtter. Du går jo på stilter. Det som den japanske kvinnen, vet du, som snurper sammen føttene sine. Sånn ser jeg ut. Akkurat som japanske kvinner. Ja. Skal alt dette dreie seg om meg, eller skal vi gi ordet til noen andre, Tore? Jeg kan godt fortelle om mer jeg gjorde i går, jeg. Ja, fortell. Jeg hacket. Ja, to ganger, altså. Du hacket. Hva gjorde du mer? Jeg var på internettet for å finne en måte å gjøre DVD-spilleren min sonefri, og det gjorde jeg. Jeg hacket. Var det lett? Ja, det var såre enkelt. Jeg bare tastet inn noen tallkombinasjoner, og vips, så kunne jeg se hvilket som helst DVD fra hvor som helst i verden. Er det lov? Jeg vet ikke. Er det sånn at du nå ble du tent liksom på den hackingen i går, så nå vil du gå videre inn på FBI, på NRK sine sider, intern sine sider? Jeg må nok begynne i det små, for jeg vet ikke hvorfor jeg hacket, eller hvordan jeg gjorde det. Kan jeg stoppe det der, Tore? Nå har skravlet gått på deg i 4-5 minutter allerede. Jeg gir ordet til Bjarte. Har det skjedd noe gøy i ditt liv? Ingenting. Har du hacket? Jeg har ikke hacket, men jeg hadde en sånn DVD-ekstravaganse i går. Fra jeg kom hjem til Jekolama, så så jeg 7 episoder av The Wire sesong 2. Ja, vi fikk ikke lov å reklamere for Dressmann, men The Wire, det skal snakkes om titt ofte. Det bare det jeg holder på med for tiden. Ja. Men det flere som har sendt inn sms og sagt at de må... sjekk ut The Shield, så nå har jeg bestilt det. Så tenkte jeg skulle sjekke ut det også. Vi får selvfølgelig... Hvem er som ringer Lina Kranz i dag? Skal vi se, jeg kan godt ringe ned, jeg kan sende en sms. Det var en tips om Tore denne gangen, jeg har ikke noe å bidra med. Jeg følte ikke jeg var på høyden i dag, jeg. Nei, det synes du hadde stand-up i dag, Børte. Synes du hadde stand-up, Tore? Ja. Jeg har ikke hatt stand-up i det hele tatt. Du kan ha stand-up senere. Nei, jeg hadde radioinnslag, jeg. Prate på radio. Vi skal høre Paperboys og Capricorn, dette Move On. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett på P3. Det var Paperboys det, og Capricorn var med. Move On, et låt da. Fikk den her I radioresepsjonen. P3 liksom stasjonen du hører på. Nå gjør du deg til, Steinar. Jeg gjør meg til for, å friske, for at det skal bli litt friskere og mer ungdomlig stemning I studio. Mm. For dette da ungdomskanalen P3. Jeg synes det faktisk det ble. Ja, synes det. Jeg synes det, Litt mer ungdomlig stemning her nå. Jeg vil bare takke for alle tips når det gjelder å kjøpe, eller tips om butikker der de har store klær. Jeg kommer til Tønsberg. Jeg har det, ja. Og går på Big Man's Club og handler med dressjakke der. Jeg ikke noe tvil om det. Var det noen andre... Var det andre et sted butikker? I England også. Et sted I London som heter High and Mighty. Kanskje kunne være noe for deg? High and Mighty. Mr. Fat burde du ha hatt også, synes jeg. Burde du det? Ja, Mr. Korpulent. Ja, men fint. Takk for alle tips. Ses I Tønsberg. Hvor man går ut I Tønsberg? Og på, på brygga der, det jævlig fint da. Der det revyr og fest året rundt nesten. Lørdag kveld, ny dress, sagen. Nede på brygga med Tønsberg. Åh, oh, jeg blir det med gutter. Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Ja, vi skal møte en mann som vi har stiftet bekjennskap med tidligere. Chris Topstad heter han. Han drinkmikser. Han mikser drinker fortidensvis da på TV eller radio. Ja, han jobber I hvert fall delvis som freelancer med å lage friske sommerdrinker I media. Ja. Det har vært en vanskelig sommer for han. Fordi han har ikke fått mixet så mye drinker som han trodde. Han har heller sittet håpløst forelsket I filmen Cocktail foran TV-en og siklet. Den drinkfilmen? Den drinkfilmen fra 1988. Kan ikke vi bare høre hvordan det går med Chris Topstad? Kan ikke gjøre det. Jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som Candice bartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow. Eller så du meg kanskje den ene gangen I Godmorgen Norge på TV 2 I fjor sommer? Det har vært en tøff sommer. Lite sol og ingen värme. 60 kroner timen som liksminkerassistent ikke akkurat like kjærkommet som å kjenne refleksjonen av solskinnet I kameralinsa så varme opp ansiktet ditt mens blenderen går varm I forgrunnen. Faen, ass. Rigor mortis, ass. Faen, det ikke så dumt navn på en frisk sensommerdrink heller det, da. Tequila, rum, limesaft, tranebær og pisket krem med kisjebær på toppen, for eksempel. Faen, ass. Rigor mortis, ass. ...1988-året. Stedet Hollywood I rollene. Tom Cruise som Brian Flanagan. Brian Brown som Douglas. Doug Coughlin. Elizabeth Shue som Jordan Mooney. Lisa Bain som Bonnie. Lawrence Lickenbill som Richard Mooney og Kelly Lynch som Kerry Coughlin. Manus ved Haywood Gould. Og regi Roger Donaldson. Titel Cocktail. 5 velfortjente filmpriser og 3 nominasjoner. Deriblandt Golden Globe for beste originalmusikk av The Beach Boys for låta Kokomo. Faen, ass. Flanagan, ass. Kanskje for en gang skyld kan det virke som om lykken står meg bi, da. Tror du ikke det mruleine en unge jente her skamfert etter en bilulykke ved Minnesund som tilfeldigvis hadde en mobiltelefon I lomma med telefonnummeret til den mannlige hovedrolleinnehaveren I den store norske filmsuksessen United? Håvard Lilleheia. Gjennom sladderpressen har det kommet meg for å høre at fyren sparker I gang nytt talkshow denne høsten. Et sted for Chris Topstad. Hallo, Håvard. Hei, Håvard. Det Chris Topstad som ringer. Kjenner du meg? Vet du hvem jeg? Nei. Chris Topstad heter jeg. Jeg drinkmikser. Jeg vet ikke om du husker meg. Jeg var på Radio 1 frokostshow der. Jeg lagde margarita, blant annet. Hvor har du fått nummeret mitt? Hvorfor ringer du? Jeg fant det I lomma. Til en død jente. Hæ? Du har nytt show, ikke sant, som du skal lage nå på høsten? Ja. Fant du nummeret mitt I buksa på en død jente? Jeg jobber som liksminkerassistent for tida, men glem det. Det helt uvesentlig. Det som viktig at jeg vil komme på showet ditt og mikse drinker. Høstdrinker, sommerdrinker, alt som flaming Lamborghini, kanskje en fresk, hva heter sånn... Nei, men jeg skal lage sånn humorshow, jeg skal ikke ha drinker på showet. Jeg skal ikke ha sånn drinker, det er ikke Oslo TV liksom, det skjer ikke. Det mye god humor I gode drinker, det var en som sa til meg en gang. Det sier blant annet han Flanagan I Cocktail, har du sett den da? Jeg har sett Flanagan sier, det replikk fra Cocktail? Den kan ikke jeg huske. Nei, det ikke det, men jeg tror virkelig... Ok, men det mulig, eller? Jeg kan godt... Det trenger bare to minutter hver gang, eller lignende. Nei, det nok ikke mulig, altså. Okay. Men hva med mistar du giggen på Radio 1, eller hva som skjedde? Det var bare kort engasjement. Kort engasjement, ja. Så det... Men det ikke... Det ikke noe håp? Nei, nei, det ikke, altså. Ok, Håvard, men det var hyggelig at du nesten fikk være med, da. Ja, det var nære på, men ikke helt. Det greit. Ok, ha det. Ha det. Jævla vestlending, ass. Sitter på sin høye hest og skuer utover en kjøteivreike som aldri får muligheten. Humorprogram jeg oppe til ryggen. Coughlin brukte humor som virkemiddel, han. Han tok sitt eget liv i kahytten i sin egen seilbåt. Flanagan tok livet mer seriøst enn fighter. Han lyktes. Du skal nok se at Radio 1s frokostshow ikke det siste du ser av meg, ass. Jeg en fighter, jeg jo. Akkurat som Flanagan. Showbiz, ass. Faen, ass. Be happy. Don't worry. Be happy now. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Coldplay, fix you. Her var nok mange som stoppet opp et lite minutt eller to og satt seg på en benk og rota litt grann, klina litt. Eller hvis man ikke har noen å kline med, så kunne man jo eventuelt ha klina med seg selv. Det gjør jeg titte ofte, bare kysse på hånda for eksempel. Jeg liker ikke det. Besvarer hånda og kysse? Hvis du stikker en finger inn i munnen og ruller litt rundt med fingeren, så er det akkurat, og du lukker øynene og har veldig god fantasi, så er det akkurat som å kysse noen. Er det sånn du, når du kliner du sånn da? At du stikker tunga inn i munnen til vedkommende og rullene ruller rundt? Ja, det min teknikk, rett og slett. Og så er det du kliner? Litt mer ømt. Litt mer tender. Litt mer overfladisk. Hvis jeg kan si, det en myk tunge jeg prøver å presse inn da, i munnen til vedkommende som jeg kliner med. Men den har jo negl, for eksempel. Må da fingeren, ja. Ikke tunga, ikke negl. Nei, det er sant. Nei. Ikke ennå. Nei, hvis evolusjonen går sin gang, så kanskje vi får negl på tunga etter hvert. Vi skal ha konkurranse, gutter. Jips. Ja, ja. Vi må ha kjenningsmelodi. Ja. Hva kan dette være? Det var kjenningsmelodien, og den flott. Vi har en lyd vi skal spille av, og vi vet jo ikke egentlig helt selv hva denne lyden. Det jo noe du har komponert, Tore, med bind for øynene, jeg på å si. Bind for ørene. og det det, kanskje det også i tillegg til den store premien som skiller den fra lyden av Norge, som P4 så flott har funnet på. Mm-hmm. Så vi hører lyden? Kan vi gjøre det. Det litt viktig at vi har stille før og etter. Ja, et sekund før. Mm. En veldig, veldig fin lyd. Ja, og hvis du tror du vet hva dette eller vi vet jo ikke hva det men hvis du har en idé om hva dette kan være, så send oss en tekstmelding til 1987, bruk kodord resepsjon. Hva det første du tenkte, hva som slo ned i hodet ditt da du hørte den lyden, Bjørte? Du har ikke hørt den før. Jeg har aldri hørt den før. Jeg tenkte det var fra inn i et romskip på vei til Mars. Ok, uten at vi skal legge noen føringer, det kan være noe helt annet. Hvis jeg, det første som slo meg var at dette var fra et verft. Verft, det var verftarbeidet, så var, hvis den rare lyden da eventuelt kunne vært ringetonen til for eksempel formann. Åja, altså når telefonen ringer så hører han den lyden der. Riktig. Så vi hører lyden en gang til? Det kan vi gjøre. Da må vi være stille før og etter. Vet du hva jeg synes det høres ut som? At det en litt ødelagt robot som prøver å stikke tunga si inn i munnen på en litt for ung robot. Aha, altså robotpedofili? Ja, rett og slett. Det vel egentlig den første assosiasjonen jeg fikk. Mm. Rett og slett et robotovergrep. Mm. Ja, det helt riktig det vi hørte. 1987 kodord resepsjon, eller rr-nrk.no, hvis du har en idé om hva dette kan være. Og da har du mulighet til å vinne en sendeplate, ikke frisbee. Nei, sendeplate. Hvorfor hva forskjellen på frisbee og sendeplate? Frisbee, den er profesjonell, den litt større, den er mye dyrere. Å produsere, ja. Så mye tyngre også, tror jeg, enn den sendeplaten som vi skal dele ut. Ja, det kan hende også at du får med da en lokk av Bjørtes hår. Ja, eller det har vi jo lovet, egentlig. I rød sleife. Ja, lokk av Bjørtes hår, eventuelt hudrester. Mm. Det er ikke hudrester får du. Nei, flass. Flass. Ja, okay. Hudrestene skal du ha selv. Ja. Mm. 1987 kodord resepsjon. Vi skal høre Bob Sinclair, dette World Hold On. Radioresepsjonen. Hva kan dette være? Hva kan dette være? Er i gang, og jeg må si det en glede for oss å sitte her på Marienlyst i Oslo og se alle disse tekstmeldingene som kommer fra hele Norges land og litt den delen av Sverige, og folk som hører på oss fra utlandet. Det veldig, veldig mange som gjør det. Vi visste vel at denne konkurransen kom til å skape et enormt engasjement der ute, jo. Det visste vi. Ja. Men at det skulle bli så gale, det hadde jeg aldri trodd at det ble et så enormt engasjement. Nei, vi kunne ikke vite det. Nei. Ja, Tore, har du fått inn noen forslag? Kan vi spille lyden en gang til først, så vi vet hva vi snakker om her? Vi gjør det. Pass for å vite. Ja. Ja, det har kommet fryktelig mange forslag, og veldig mange forslag veldig kreative og oppfinnsomme. Alle som en, gratulerer med det. Sendeplaten jo veldig populært der ute. Absolutt, den ligger godt i lufta, den. Vi har fått inn et helt vanlig svar også, som jeg synes litt viktig, som kan være riktig også. Mm-hmm. Det alt kan være riktig. Ja da. Pinball spillautomat. Kan jo høres ut som. Ja. Litt ødelagt den, kanskje? Ja. Erik fra Måløy, han foreslår, det må være en automatisert pølsefyllingsstekemaskin som går amok og prøver å ta levende hester til pølseproduksjon. Ja. Det var i hvert fall veldig nært. Ja, jeg tror at det må være noe der i det leie der. Ja, ikke sant? Ja. Det noen som tror at det noen som prøver å splitte et piano. Akkurat. Ja, sånn litt, ja. Akkurat, ja. Pianosplitting, ja. Ja, ikke sant? Ja, ja, helt vanlig pianosplitting. Det ei jente her, ung jente, tipper jeg. Som gjetter at det lyden av en gammel garasjeport som blir åpnet sakte i regnet av en som stamper i gjørme. Akkurat. Ja, det forklarer det meste. Alt er riktig og alt er feil på en måte her. Er ikke det? Jo, det er det. Ja. Alien birth. Er det noen som foreslår? Akkurat som alien birth. Alien birth. Birth. Alien. A birth of an alien. Alien birth. Mm-hmm. Skal vi se, en kirurg som dytter inn et silikonimplantat. Ja. Litt trangt snitt i puppen, forteller Øyvind oss. Ja, så da, sånne bilder fikk han i hodet da, av denne lyden som vi spilte av. Det beklager vi. Ja, det gjør vi. At det kan skape sånne bilder, det tar vi på vår kappe. Det må være Bjørte som har sex med en tuba. Ja. Ja, jeg er åpen for det forslaget også, jeg. Skal vi se, Marit skriver til oss, det lyden av en gammel garasjeport som ble åpnet sakte i regnet av en som stamper i gjørme. Det var vel reprise? Var det det du sa? Ja, jeg hadde blitt reprise. Er ikke typisk NRK? Ja, det gleder meg sånn til den, skjønner du, så jeg ble helt perfekt. Jeg gleder meg selv, skjønner du, derfor jeg leste den opp. Det en veldig jordnær her, en som foreslår rusk i sveisapparatet. Oi, og er det overført betydning, eller? Nei, det det ikke. Bare rusk i sveisapparatet? Rusk i sveisapparatet, ikke noe overfør. Ja. Jeg har kommet inn den her, det lyden av en gammel garasjeport som blir åpnet sakte i regnet av en som står og stamper i hjørnet. Vet du hva? Nei! Det var reprise igjen, det, Tore. Ja. Er det reprise det? Ja. Det en skute som kriger ute på havet med kanoner og måker rundt. Ja. Ja, gjerne det. Jeg hører hvor positiv vi til alle forslagene. Ja. Flasker som blir puttet i en returkonteiner. Jaha. Ja. Det synes jeg var hverdagslig og fin assosiasjon. Ikke sant? Det et spørsmål om ikke det var en overført betydning her. Ja. Åja, det var det, ja. Ser vi noen vinnere her? En ballong som blir gnidd mot anus. Mm-hmm. Ikke en vinner. Nei. Det en tørket drue som sprekker i en konteiner. Men er du klar over det at hvis du tørker en ballong i bak anus og henger den opp i taket, så henger ballongen der. Ballongen også? Nei, det bare ballongen. Du gnir dem, så tar du rumpa opp i taket, så henger du det fast. Ja, det har jeg ikke på. Ja, kanskje. Det kan jeg tenke på det. Vi skal kåre en vinner. Fortsett å sende inn. Det fortsatt mulighet til å vinne da, en sendeplate, ikke frisbee. Her i radioresepsjonen i dag. 1987, kodord er resepsjon. Hva denne lyden? Hva sa du? Skal du spille av lyden, Tore? Jeg kan gjøre det. Følg ikke med i dag. Og mens dere sender inn flere meldinger, så hører vi Sissy Cowboys. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Radioresepsjonen. Kom igjen! Tore. Kom igjen! Kom igjen! Bjørte. Kom igjen! Sissy Cowboys I radioresepsjonen på P3. Og vi skal finne en vinner, og det har vi vel egentlig også gjort. Den som var på en måte, nærmest det fantasi... bildet vi hadde i våre hoder ja. Før dette programmet ja. Kom på lufta. Og lyden, vi spiller av lyden en siste gang. Ja. Og du leser også svaret etter at du har spilt av lyden, Tore. Ok. Jeg tror egentlig at når du får høre svaret nå, så sier det seg nesten selv. Ja. Skal du trampe knapp? Ja. Vinneren som har gjettet det riktigste svaret I dag Marit! Det lyden av en gammel garasjeport som blir åpnet sakte I regnet av en som stamper I hjørnet. Gratulerer, Marit! Gratulerer, Marit! Det ikke noe fasitsvar I denne konkurransen, men du vant denne gangen. Gratulerer med en sendeplate, radioresepsjons sendeplate, ikke frisbee, som du får tilsendt I posten. Vi ringer deg etterpå, så da må vi være klar, og da skal vi tulle og fjolle med deg, Marit, så du kommer bare å forberede deg på det. Radioresepsjonen over for I dag. I morgen det... One-liners! One-liners-spalte, og hvis du har lyst til å sende inn et forslag, så gjør dette til 1987 kodoresepsjon, og mulig vi tar de I morgen da, disse one-linerne som dere sender inn. Vi skal klemme rundt disse joystickene med våre klamme hender, og sjokkmaskinen I gang. Ja, ja, jeg tar det som en mann. Åh. Ja, Bjørte, du får vel æren da igjen å skyte meg. Si tusen takk for det. Ja. Hvor vil du ha skuddet? Ja, kan ta det I skinka, ja. I skinka? Ja. Det var da så lite. Åh, og dæven, steik meg. Takk for at du hørte på radioresepsjonen I dag. Dæven! Og... Blir våt I ansiktet også, du, når det skjer. Ja, men det jeg spenner alle musklene I kroppen min. Ja. Ikke gjør det, Steina. Jeg skal ikke gjøre det. Etter oss kommer drillpikene. Du kan laste ned radioresepsjonen til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå inn på iTunes og klikk på radioresepsjonen og subscribe til vår podcast. Mm. Har det Bjarte Per Kjøstheim? Har det Steine Sagen? Har det Tore Sagen? Har det Steine Sagen, Bjarte Kjøstheim? Har det Tore Sagen? Høres I morgen. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka ett på P3.